kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. A otóż i ona nazywa się 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, czas na serwis. W studiu jest już Anna Kowalik-Brancati. Plan pokojowy dla Ukrainy, o tym w Angolii rozmawiał premier Tusk, prezydent Nawrocki zabrał głos w Czechach. Po ataku zimy zapełnione są noclegownie w Lublinie. Kradzież klejnotów z Luwru, tropy prowadzą do Izraela, twierdzą tamtejsze media. Jest postęp w rozmowach na temat planu pokojowego dla Ukrainy, mówi po szczycie w Angolii szef Rady Europejskiej. Antonio Costa zapowiedział, że Unia nadal będzie zapewniać prezydentowi Zełenskiemu niezbędne wsparcie dyplomatyczne, wojskowe i gospodarcze. W sprawie planu pokojowego dla Ukrainy Europa musi pozostać zjednoczona. To stanowisko premiera Donalda Tuska. Szef rządu zaznaczył, że zakończenie wojny powinno przynieść umocnienie bezpieczeństwa Europy. Pokój na Ukrainie musi wzmocnić nasze bezpieczeństwo, a nie osłabić. I dlatego warto zacząć głośno pytać także, czy na pewno powinniśmy zgodzić się na obecność broni nuklearnej w Okręgu Królewieckim, a słyszymy coraz częściej o tym, czy na obecność tej broni na terenie Białorusi. Zdaniem prezydenta pokój nie może oznaczać pozostawienia Rosji przestrzeni do odbudowy potencjału i ponownej agresji. Karol Nawrocki mówił o tym podczas wizyty w Czechach. To Federacja Rosyjska jest agresorem. Nie ma wątpliwości, że w interesie państw europejskich, także Polski, jest dążenie do stałego pokoju. Ja patrzę na Federację Rosyjską jako na państwo, które nie dotrzymuje umów, a więc to jest zagrożenie dla każdego potencjalnego pokoju. Prezydent zapewnił, że Warszawa utrzymuje stałą aktywność dyplomatyczną w kontaktach europejskich oraz ze Stanami Zjednoczonymi. Wiatr w porywach do 80 km na godzinę, do tego zawieje i zamiecie śnieżne. Na Podkarpaciu wciąż obowiązują ostrzeżenia synoptyków. Za kilka godzin pogoda zacznie się zmieniać, zamiast śniegu będzie padać deszcz, a na drogach będzie bardzo ślisko. W nocy spodziewamy się już opadów deszczu marznącego i nadal opady śniegu. Te temperatury będą w przedziale od minus 4 na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do około 0 stopni na południu. Wyjaśnia rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. W środę dla większości kraju znów są prognozowane obfite opady, miejscami do 20 cm śniegu. Sporo osób zgłasza się do lubelskich noclegowni i ogrzewalni. W ośrodku prowadzonym przez Bractwo Miłosierdzia minionej nocy przyjęto 27 osób. O szczegółach Tomasz Maczulski. Ujemne temperatury sprawiają, że noc w ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności to często kwestia życia i śmierci. To nikogo nie zostawiamy bez pomocy, mówi dyrektor ogrzewalni przy ulicy Dolnej Panny Marii w Lublinie, Renata Babiarz. Do naszej ogrzewalni zgłosiły się nowe osoby w kryzysie bezdomności. I bardzo dobrze, że dbając o siebie, o swoje bezpieczeństwo, korzystają z takich miejsc, jak między innymi to, które prowadzi Bractwo Miłosierdzia. W ogrzewalni można na przykład zjeść coś ciepłego, napić się gorącej herbaty, jednak to, co jest najważniejsze, to to, że noc można spędzić w godnych warunkach, o czym mówią podopieczni ogrzewalni przy Dolnej Panny Marii w Lublinie. Trzeba wykorzystywać te możliwości, bo teraz na dworze mamy i zimno. To wiadomo, że na przystanku spać nie będę. Policja apeluje też do wszystkich o reakcję w każdym przypadku, gdy widzimy kogoś leżącego, na przykład w parku, na ławce, czy też na przystanku autobusowym. Jeden telefon, na przykład na numer alarmowy 112, może uratować komuś życie. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Trasa S8 nadal zablokowana po porannym wypadku, w którym zginęły 4 osoby. Do tragedii doszło w gminie Lututów w kierunku Wrocławia. Bus wbił się w kolumnę samochodów, mówi policjant Piotr Siemicki. Niestety w wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniósł kierujący z busa oraz trójka pasażerów. Natomiast piąty pasażer został hospitalizowany lotniczym pogotowiem ratunkowym. Wszyscy podróżujący busem pochodzili z województwa świętokrzyskiego. Izraelska firma miała otrzymać propozycję kupna jednego z klejnotów skradzionych miesiąc temu w Luwrze, podają media w Izraelu. Jak dotąd francuskie władze nie potwierdziły tych informacji. Według izraelskiej telewizji publicznej Kan do kontaktu z osobą podającą się za przedstawiciela włamywaczy miało dojść w sieci Dark Web, czyli ukrytej części internetu. Izraelska firma zajmująca się bezpieczeństwem, założona przez byłych członków tamtejszych służb CGI Group, potwierdziła otrzymanie konkretnej propozycji. Oferowano jej zakup diademu cesarzowej Eugenii, jednego z najcenniejszych skradzionych klejnotów, wykonanego z diamentów i pereł. Jako dowód przesłano zdjęcie klejnotu. Izraelczycy mieli przekazać francuskim służbom informację, że za zwrot diademu zarządzano 8 milionów euro w kryptowalutach oraz że zaproponowano przekazanie klejnotu przez pośrednika na Słowacji. Zdaniem CGI Group negocjacje zostały jednak zerwane z winy strony francuskiej. Izraelskie media twierdzą, że firma pomaga francuskim służbom w śledztwie dotyczącym włamania. Louvre od początku zaprzecza jakiejkolwiek współpracy. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami i wszędzie możliwe opady śniegu. Najchłodniej na Podlasiu minus 2 stopnie, na przeważającym obszarze od 0 do plus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Odleciał ptaszek niczym Anna po dyżurze. Ale mam dla ciebie piękną piosenkę, ale najpierw dżingiel jeszcze. Tu Myśliwiecka 357. By ci się dostojnie przez śnieg spacerowało. Słucham z zainteresowaniem. Udanego dnia, dziękuję. Pisałam jedną z ról, ty miałeś ją grać. Kurtyna spadła w dół, ja tu, a ty tam. Jak z czarno-białych klisz, świat nasz leci w dal. Niuanse poszły precz i happy end. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. Sentymentalny styl, jak starej lalki but, co zwisa z rampy tak, jak łza z mych ust. Motylem, daktylem, kołyska, ptak, miska i miód. Od razu zapomnij o łzie, która spada z mych ust. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. Thank you. komedia, muzykoterapia sprzed wielu lat. Jakoś tak początek drugiej dekady to był, prawda? Tak. Tego wieku. O, dobrze, że tu cię mam, Mariusz Owczarek. Słuchaj, bo ja nie pamiętam, to starość. Czy ja mówiłem już o tym, że czworo wspaniałych dziennikarzy z rozgłośni regionalnych będzie prowadzić od jutra Zapraszamy do Trójki Popołudniowej, czy mi się tylko wydaje? Mówiłeś, ale zawsze warto powtórzyć. Tak, na Facebooku programu trzeciego, ich uśmiechnięte twarze, Franek, Michał, Magda i Dawid, już na pamięć znam ich imiona, a nawet nazwiska, ale jak się nazywają i skąd dokładnie są, podpowiem, że z Lublina, Poznania, Gdańska i Katowic, to można tam sprawdzić. Proszę wejść, zobaczyć. Od jutra będzie ich można usłyszeć więcej po 16 opowie Krzysztof Łoniewski, który dziś zaczyna akcję Zapraszamy do Trójki, Zapraszamy do Polski, a my zapraszamy do Stańko czy do Stańki? Ja się upieram, że jednak Stańko. Z szacunku do prośby, którą za życia wyrażał artysta, a potem już po śmierci Tomasza, Stańko niesie tę prośbę w ludzkość, w nas, jego córka Anna. Więc oczywiście deklinujemy, odmieniamy wszystko w języku polskim, co się da odmienić. Zresztą no, Mateusz Adamczyk o tym wielokrotnie po 14.30, jestem jego stałym słuchaczem, opowiada. Przypomina państwu. Z szacunku do prośby rodziny artysty, jednak Tomasza Stańko. I teraz tak, kto Tomasza Stańko zapowiadał w klubie Akwarium w 1983 roku? Przypomnijmy kontekst tego pytania, że to jest płyta tygodnia. Tak, to jest szósta, ostatnia płyta z tego boksu pod literą O. Polish Radio Sessions. Tak, to są sesje radiowe i to jest koncert, który w 1983 roku nadawała na żywo radiowa Czwórka. To ja tak właśnie szeleszczę tymi płytami. Żeby było ciekawiej. No i tak, pytanie było o ten boks, bo codziennie będziemy rozdawać taki jeden wspaniały boks. I teraz przyszły odpowiedzi. Ja będę czytał, a ty będziesz robił albo okej? Okay? Próbujmy. Paweł Brodowski. Jan Ptaszyn Wróblewski. Roman Waszko. Janusz Olejniczak. Sam artysta. Andrzej Olejniczak. Też nie. Tomasz Tłuczkiewicz. I to była pierwsza poprawna odpowiedź, nadesłana o 13.53. Nie wiem przez kogo, nie umiemy ustalić płci. Za chwilę Hania to sprawdzi, jako nasza badaczka płci i wydawczyni, albowiem mail przyszedł z konta Cycocheca. Tak, to Hania musi nam pomóc w tej sprawie, ewidentnie. W ręce Hanny oddajemy kwestię tożsamości osoby, która otrzyma od nas sześciopłytowy boks Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions 1970-1991. Mariusz Owczarek o tym wspaniale opowiadał. Czy coś chcemy jeszcze dodać? Zapraszam państwa do wysłuchania ostatniego wydania audycji Mało Obiektywnie. Mówiłem o tym odsłuchu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To spotkanie to była zawartość audycji ostatniej piątkowej. Można ją odnaleźć oczywiście na naszej trójkowej stronie trójkapolskieradio.pl. W sekcji audycje Mało Obiektywnie. Niezmiennie polecam. I gramy jeszcze jedno nagranie we fragmencie, a może całe się zmieści. To jest Poacher i to jest płyta w składzie Tomasz Stańko, Czesław Mały Bartkowski, Adam Makowicz. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Czy ja już... Pa. Thank you. Poacher. Tomasz Stańko z płyty Polish Radio Sessions 1970-1991. Kolejna szansa na zdobycie tego niesamowitego boksu jutro w Tu Myśliwieckiej 357, w której to od dziś czytamy nową, jaką nową, powieść. Łódź się budziła. Pierwszy wrzaskliwy świst fabryczny rozdarł ciszę wczesnego poranku, a za nim we wszystkich stronach miasta zaczęły się zrywać coraz zgiełkliwiej inne i darły się chrapliwymi, niesfornymi głosami, niby chór potwornych kogutów, piejących metalowymi gardzielami hasło do pracy. Deszcz drobny, marcowy deszcz pomieszany ze śniegiem padał wciąż i rozwłóczył nad łodzią ciężki, lepki tuman. Bębnił w blaszane dachy i spływał z nich prosto na trotuary, na ulice czarne i pełne grząskiego błota, na nagie drzewa przytulone do długich murów, drżące z zimna, targane wiatrem, co zrywał się gdzieś z pól przemiękłych i przewalał się ciężko błotnistymi ulicami miasta, wstrząsał parkanami, próbował dachów i opadał w błoto i szumiał między gałęziami drzew i bił nim w szyby niskiego, parterowego domu, w którym nagle zabłysło światło. Już się czuję, jakbym był tam wtedy. Wielka powieść Władysława Reymonta, najpierw publikowana w odcinkach w Kurierze Codziennym w latach 1897-98, a potem wydana przez Gebetnera i Wolfa w 1899 w Warszawie. Kamila Barr i Rafał Królikowski będą czytać Ziemię Obiecaną, jej fragmenty na naszej antenie. Premiera za 25 minut. Jutro w roli piosenki dnia u nas nowy David Byrne. My beliefs are on this t-shirt. My religion's in my pants. My condition's on this iPhone. Everyone does what they want. Kto nie widział Davida Byrna na żywo, ma szansę w tym roku to naprawić. Będzie na Openerze. To jest zwierzę. Wspaniały człowiek. T-shirt. To będzie piosenka dnia jutro na naszej antenie. Olga, czy moglibyśmy zacząć podgrywać? Czy tylko ja widzę tę linę, wokół której on się okręca teraz? Czy tylko ja pamiętam jego grzywę złocistą? Był 24 listopada 1984 roku. No właśnie, wow, wow. Listę przebojów córki prowadził Wojciech Zamorski. To było notowanie 136. I na pierwsze miejsce wbił się on, George Michael. The silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, but it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Wzruszyły, że muszę biec z chusteczkami. To powiem tylko przy okazji George'a Michaela, że okazało się, iż cycohecą jest pan Michał z Lublina, ale nie gratias. Autopromocja. To będzie przeciekawa historia kobiet, które współtworzyły Nową Hutę. Miasto, które w połowie ubiegłego wieku powstawało wokół kombinatu metalurgicznego. Ale miasto to przecież nie tylko mury, nie tylko cegły i beton.

W ten sposób można oderwać spory kawałek czegoś i dlatego dawniej słowo szmat oznaczało część jakiejś powierzchni, kawał, wielką ilość. Nieco później zaczęto tak nazywać kawałek materiału, najczęściej zniszczony, czyli coś, co dziś nazywamy szmatą, ponieważ wyraz szmata to żeński odpowiednik słowa szmat. Po pewnym czasie jednak szmat powrócił do swojego pierwotnego znaczenia, czyli wielka ilość czegoś, i stąd takie wyrażenia jak szmat czasu, szmat życia czy szmat drogi. A na zniszczony kawałek materiału mówiono już tylko szmata i zdrobniale szmatka. Czasami, spotykając się z kimś po długim czasie, witamy się słowami kopę lat. W tym połączeniu słowo kopa oznacza oczywiście sporo, wiele, a pochodzi od dawnej jednostki miary. Kopa oznaczała 60. Mówiono na przykład o kopie jaj, kopie kołdunów czy kopie ogórków. Z czasem i jednostką miary związane jest jeszcze jedno powiedzenie. Nudy na pudy, które oznacza, że coś jest naprawdę nudne albo że ktoś bardzo się nudzi. Pudy to forma liczby mnogiej rzeczownika pud, który oznaczał jednostkę masy równą 16,38 kg stosowaną w Rosji carskiej. Stąd w dawnej polszczyźnie funkcjonowało wyrażenie na pudy, czyli bardzo dużo. Mówiono na przykład mieć rozumu na pudy. Samo nudy na pudy powstało oczywiście w wyniku zabawy językowej opartej na rymie i oznacza wielką nudę, nudę liczoną w pudach, a współcześnie w kilogramach. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. On to po prostu tak wie. Bardzo dziękuję. Kings of Leon wracają i to jest świetny singiel To Space. Hi! z Nashville. Katalek, chrypka? Wprost przeciwnie, dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry, Krzysztof Łoniecki w studiu. Kings of Leon, to może być o tobie też. King of Leon, mm-hmm. King of Air. Bardziej o tobie. Aha, dzisiaj proszę państwa po 16:00 Krzysiek w audycji popołudniowej i tam będzie zapowiedź. Dzień dobry, tu Magda Szpiner z Radia Gdańsk. Michał Gardias z Radia Lublin. Dawid Damszel z Radia Katowice. Dzień dobry, tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Tak brzmią nasi koledzy, którzy na 4 tygodnie przejmują prowadzenie popołudniówki, bo Michał Matus zasłużenie odpoczywa. No i teraz Krzysiek jest ze mną w studiu, bo wspólnie oglądamy na naszym Facebooku piękne zdjęcia profilowe prowadzących. Jak ci się to podoba? No oczywiście są znakomici i znakomicie wyglądają. Najpierw zaczniemy od Magdy. Co ty na to? Magda. Świetna energia. Radio Gdańsk, może też przedstawiaj te osoby. No właśnie, to jest Magda Szpiner. Z Radia Gdańsk muszę zerkać, wiesz, żebym nie pomylił przypadkiem nazwisk. Krótkie włosy, piękny uśmiech, wyraziste okulary, super energia. O, głos to na pewno. Na naszym Facebooku można ich zobaczyć. Teraz Dawid Damszel, Radio Katowice. Duży spokój. Błysk w oczach, nie? Ale taki spokojny. Mhm. Spokojny błysk, młody gość. Włosy koloru węgla. Ale za to jaśniejsze oczy. Taki zarost dwudniowy. W porządku, widać, że... Ten ludzie muszą pracować. O, tu nie gorzej. Tutaj uroda telewizyjna, bym powiedział. Michał Gardias, Radio Lublin. Podobnie młody gość. Nadal mówimy o dobrej energii i podkreślam to jeszcze raz. Uroda telewizyjna. Co dwa tygodnie... Proszę, drogie słuchaczki, proszę zerknąć, jak będzie wyglądał. Co dwa tygodnie Michał prowadził nas winien i ma, więc niektórzy pewnie już kojarzą. I na koniec z Poznania Franciszek Walery. No widać, że z Poznania. Widać, że z Poznania taki ułożony, poukładany. Mhm. A jak oni brzmią? Aha. Będziesz ich dzisiaj wypuszczał, że tak powiem. Cieszymy się na to. Na opowieści, więc polecamy. Oczywiście Krzysztof Łoniewski dzisiaj w popołudniowej audycji zaczyna akcję. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Cieszysz się? Bardzo. No dobrze, to teraz będzie o innym kraju. Możesz zapowiedzieć ten zespół. Zobacz, tutaj jest napisane. YouTube. Rozmawiałem przed chwilą o YouTube. Z Michałem Olszańskim wybieramy się do Dublina. Świetnie. To Bono zaśpiewa. Ale będziecie śpiewać, czy co będziecie w tym? Spacerować. Robić kroki. Aha. Z Bono. Hands that build America. Oh my love, it's a long way we've come. From the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to hanging steel from sky, from digging in our pockets for a reason to say goodbye. These are the hands that built America.

Borowiecki wrócił do stołowego i pił herbatę, a Moryc jak zwykle szukał po całym pokoju różnych części garderoby. Morgen! Krzyknął przebudzony wreszcie Max. Nie wstajesz? Już po piątej. Ty nam psujesz interes, zaczął Moryc, wciskając złote binokle na swój suchy, semicki nos, bo mu się ciągle zsuwały. Gdzie? Co? Jak? Wszędzie. Wczoraj u Blumentalów powiedziałeś głośno, że większość naszych fabrykantów to prości złodzieje i oszuści. Powiedziałem, a jakże? I zawsze to będę mówił. Jakiś niechętny, pogardliwy uśmiech przyleciał mu po twarzy, gdy patrzył na Moryca. Ty, Max Baum, mówić tego nie będziesz. Mówić ci tego nie wolno. To ja ci powiadam. Dlaczego? Zapytał cicho i oparł się o stół. Ja ci powiem, jeśli tego nie rozumiesz. Przede wszystkim, co ci do tego? Co cię to obchodzi, czy oni są złodzieje, czy porządni ludzie? My wszyscy razem jesteśmy tu po to w Łodzi, żeby zrobić geszeft. Każdy robi pieniądze jak może i jak umie. Ty jesteś czerwony, ty jesteś radykał. Ja jestem uczciwy człowiek, burknął tamten, nalewając sobie herbatę. Borowiecki, oparty o stół łokciami, utopił twarz w dłoniach i słuchał. Kłócić się o wyrazy, ozwał się chłodno Borowiecki i zaczął wdziewać palto. Żałuję, że nie mogę zostać z wami, ale puszczam w ruch nową drukarnię. Nasza wczorajsza rozmowa na czym stanęła? Zapytał spokojnie już Baum. Zakładamy fabrykę. Tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic, zaśmiał się głośno. To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę. Cóż tracimy? Zarobić zawsze można, dorzucił po chwili. Zresztą albo robimy interes, albo interesu nie robimy. Powiedzcie raz jeszcze. Robimy, robimy, powtórzyli obaj. Świstawki zaczęły podnosić swoje przenikliwe, denerwujące głosy i śpiewały coraz potężniej hejnał poranny. No, muszę już iść. Do widzenia, wspólnicy. Nie kłóćcie się, idźcie spać i śnijcie o tych milionach, jakie zrobimy. Zrobimy! Zrobimy! Powiedzieli razem. Uścisnęli sobie mocno po przyjacielsku dłonie. Zapisać trzeba dzisiejszą datę. Będzie ona dla nas bardzo pamiętną. Dodaj tam, Maksie, taki nawias. Kto z nas najpierw zechce okpić drugich? Ty, Borowiecki, jesteś szlachcic. Masz na biletach wizytowych herb. Kładłeś nawet na prokurze swoje fon. A jesteś największym z nas wszystkich lodzermenszem, szepnął Moryc. A ty nim nie jesteś? Ja przede wszystkim mówić o tym nie potrzebuję, bo ja potrzebuję zrobić pieniądze. Ty i Niemcy to dobre narody, ale do gadania. Borowiecki podniósł kołnierz, pozapinał się starannie i wyszedł. Kamila Barr i Rafał Królikowski czytają wznowienie jednej z najsłynniejszych powieści polskich. Władysław Stanisław Reymont. Ziemia obiecana. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Zapraszamy także w imieniu Baszki Marcinik i Wojciecha Drosza, którzy przygotowują to prawdziwe radiowe słuchowisko. Szybko się będziemy żegnać. Bo krótki wstęp. Olga Szućko, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś, dziękujemy. Po 15. Małgorzata Jakubowska, Gosia i Elżbieta Malinowska. Dzięki, do usłyszenia, pa, pa.